Jezus żyłby we mnie, gdybym umarł, odpocząłby. Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. Pragnę umrzeć, aby żyć. Módl się, Miriam, aby twój syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, niebo staje się.